بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ کافرون پدې کې دویمه نخه بیانې پدې کې دویمه نخه بیان د حق پرستو چې دیبا چې کوم عبادت به صرف الله نه فرق کوي. دیبا د صرف الله له عبادت کې کا بدل دي کمال دي. او دارنګي دیبا اعلان کوي چې او کافرانو دستاو ترکه باندې عبادت کو اعلان وکي پړه کنا قل یو کافرون واو کافرانو بعد کوي کافر ته کافر نه نو نبی اسلام ویلی کنا دا لو کوم ونه او کافرانو یا ایول کا یا هر په ندا ایو منادا ها هر په تنبی ال کافر منادا متعین کړ او کافرانو کافر ته کافر نه هم مسلمان ته کافر او کافر کېږي لکه ته چې کافر ته مسلمان نشې ته مسلمان ته کافر او چې کافر د قران منکر وي د سنت د منکر د حدیثو منکر وي یا د اصول دین د منکر وي اته به کافر نه وای واو کافرانو لا عبدو دا باندې غلط کوي زه عبادت کوم دا هغه چا چې تاسو عبادت کوئ د الله عبادت نه کوسه ای موضوع نه چا له کوله خدای له ای باجونه نه کوله ای به دا نه نور کول دا عبادت نه بیت الله چې جوړ دا عبادت نه دا باندې غلط دی زه عبادت نه کوم دا هغه چې تاسو عبادت کوئ د الله عبادت کو نو سمجھ دوم د الله عبادت نه زه عبادت نه کوم په هغه طریقه باندې چې تاسو عبادت کوئ تاسو الله عبادت کوئ د برو کوئ وسره موږ د صرف دی الله عبادت کوم ولا انتم عابدون ان تاسو عبادت کوم کی دا هغه ذات پاغه طریقہ باندې چې دې عبادت کوم زه یو الله له عبادت کوم تاسو په کوم سیریه سره جمع کړی دي ولا انا عابدون ان د آینده عبادت کوم کې پاغه طریقہ تاسو کوي ان تاسو عبادت کوم کې آینده پاغه طریقہ دې کوم ولا کوم دین کوم تاسو دین امر زما دین تاسو سزا تاسو دین مال اجر زما دین